پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به قربت دیده‌ای بس شهرها، پس کدامین شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سم الخیاط. هر کجا که یوسفی باشد شما، جنت است درچه که باشد قعر چاه.